اپیکور اومد و ای تشتک پریدین، شلوار و افتاد و پشمم ندیدیم، کل تهران رو گشتن ولی انگو مثلش نیست و دیگه تشم، هرکی دا در وقت گوشین و بدتر توش رید، تو دست ما یه هنر از هر انگوش دید، کف کرد موش ریخت و زرد کرد بوش، اومد و زمین و گاز گرفت و رفت از هوش، دیگه احترام میذاره چون الان تفل، انگو من سرهنگم و سر با صفر، گوش میده وقتی کمر شلوار صفت، آخه مغزم مثل یه نوع انبار تکسه، تو که فقط میتونی مخو و تراوا کنی، چرا میگی از گل و ویدو دتا یا تونی، تا دیرو قف بودی دافه خوبه چرا با تونی، حالا واسما گرفتی فاز فراماسونی، انقدر بوت نشون نده مغز شستشون نده، پول نبود میگرفتنت به تخمشون، همه واسه چاقالی مثل تو که قفل رو پک، گفتگو چیه جواب تو مشت تو فک، همه همیشه منو چه تلش و مسیدم، ولی باز میام پیشم بهشون رپ و درس میدم، با فوتبال تو پارتی بودن و منو چسبیدن، چون من میخونم یه تهرون و تب و لرز میدم، دور زور زیرت ولی من رو زهرم، منو مخرده و هر رو قفلم، ای تو دستم همیشه چه تو وصلم، به بالا تمپ و قلب و میشنوم و فید و مغزم میگه، بد طلبم انگاری کلی فن بلدم، امسال اینطوری هر کلم هم انشاس بی خودی، چند قدم هم ارفاق میکنی، به تو بیا وسط بگو چی داری، تو چند پر سیگاری و بنگ، انگا سیرابی تو جنگه، تام سیکوزا رو من نمن روش، توم تی اچ سی تنم کوش، هنر رو میریزه از زنگوش، تا انگا مخ تو هدف اپیکور بند متفقی تهران 93 سمت هم نه یا کس خور من خود ریسکم، به پسول آخه تو جر نده و به ریسکم، تهران داده دست من لوستره گل و چغال از جتی نگو، فقط بوس بده برو، چشما رو مین جورج کلونی، خفله مغزا دوتا با جفته چونین، دفعه پشت رولیم لبا خشک کلی، جوری میزنم بو خوریش صرفه کنی، Houston now controlling. Yo, yo, yo, yo, yo.